ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से जो है द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। कौन सा सूत्र चल रहा था जी? ये चलेगा, नो पदार्थ खान था द्वा पुंग अक्वाचक हो गया है, तो नो पधा थफानतादवा। तो यहां पर जो है नो पधा थफानता, नो पधात अकारांत पुमलिंग नो पध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और थफान तात अकारांत पुमलिंग थफांत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन वा अव्यपद है। तो नोपधात में समास है, थफांताद में समास है। न उपधा यस नोपध तस्मात नोपधात, नकार उपधा अवयव है जिसके, माने जिसका उपधा, जिसका माने जिसका अवयव नकार उपधा होगा, या जिसका उपधा नकार होगा, नकार है उपधा अवयव जिसके, जिसके अवयव उपधा नकार हो उसको कहेंगे नोपध, जिसके उपधा में नकार हो। तस्मात बहुव्रीहि, तस्मात नोपधात बहुव्रीहि समास हो गया। थफान्ताद में है थश्च फश्च इति थफौ और थफौ अन्तौ यस्य, इसमें अन्ते दिया है प्रथम वृत्ति में, ठीक नहीं दिया है। थफौ अन्तौ यस्य स थफान्त, थ और फ अन्तावयव है जिसके, जिसके अन्तावयव थ और फ है उसको थफान्त कहेंगे। तस्मात थफान्ताद, ये जो है इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया। ऊपर से उंगहत्वा जो है इसमें त्वा की अनुवृत्ति आ रही है और नक्त्वा सेठ जो है इससे न और सेठ की अनुवृत्ति आ रही है। 1218 नंबर जो नक्त्वा सेठ उसे सेठ की अनुवृत्ति आ रही है और असयुगालित के जो 125 नंबर सूत्र से कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हुआ जी? नोपधात मने नकारोपधात, ये हो गया नकारोपधात और थफांताद मने थकारांतात फकारांतात, थफांताद मने थ अंत यस्य और फ अंत यस्य अलग करेंगे तो नोपधात मने नकारोपधात, थफांताद अकारांतात् च धातु पर एटक्त्वा प्रत्ययो विकल्पेन कित न भवति, वाह है विकल्प से कित नहीं होता है। तो ग्रथित्वा ग्रंथित्वा स्रथित्वा स्रंथित्वा गुफित्वा गुम्फित्वा जब कितबत हो जाएगा उस पक्ष में तो फिर जो है अनुदात्तोपदेश बनति तनुत्यादीना मनुनासिक लोपो झलिकंगति से नकार का लोप कर देंगे। तो और जब लोप नहीं होगा लोप हो जाएगा तो ग्रथित्वा बन जाएगा, लोप नहीं होगा तो ग्रंथित्वा बन जाएगा। यह है इस पर जो है उस पर ये विचारे भी थे। जैसे नोपधात हो गया, नोपधात थकारांत और फकारांत, तो ग्रथ जो है ग्रथी ग्रंथ ने, क्या धातु है जी? हाँ, तो ग्रथी ग्रंथ ने, आप धातु पाठ में देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये जो है ग्रथी मने, यहाँ ग्रथी है, देखिए ग्रथी है, एक तो ग्रथी धातु भी है, दूसरा ग्रंथ धातु भी है। क्या धातु है जी? हाँ देखिए आप जो है ग्रथी तो जो है दो एक है, दो एक से जो करेंगे ए, ए मने जो ग्रथी जो है, देखिए दो ग्रथी कौटिल्य, ग्रथ एक तो है ग्रथी कौटिल्य, कौटिल्य अर्थ में कुटिलता अर्थ में टेढ़े अर्थ में है ग्रथी कौटिल्य, और क्रियादिगण की जो है क्रियादिगण का जो है 41 ये जो है इसमें हमारे पास जो है 41 ग्रंथ संदर्भे, ग्रंथ जो है संदर्भ अर्थ में है, और एक चुरादिगण की है, एक चुरादिगण की है, चुरादिगण की जो है 47 है, तो ये जो है ग्रंथ संदर्भे, देखें ग्रंथ संदर्भे और ग्रथी कौटिल्य ये है। तो ये जो ग्रथी धातु जो है, ये जो ग्रथी धातु जो है, ग्रथी धातु अनुदात्त धातु है। क्या धातु है जी? ग्रथी धातु अनुदात्त है, समझे जी? हेलो, हाँ ग्रथी धातु मैंने धातु उदात्त है परंतु इत संज्ञा हुई है अनुदात्त ही है, एक तो ये इस चीज को ध्यान में रखिए, और इधर में ग्रंथ जो देखिए ग्रंथ संदर्भे है क्रियादिगण की जो धातु है, ग्रंथ संदर्भे ये उदात्त धातु है। क्या धातु है जी? ग्रंथ में थकार में जो अकार लोप होगा वह उदात्त की संज्ञा हुई है, इसलिए उदात्त है। इति श्रंथादय उदात्ता उदात्त श्रंथ से लेकर के है, तो उदात्ता उदात्त। इसका मतलब है कि श्रंथ आदि श्रंथ से लेकर के आगे तक उदात्त है, और तो श्रंथ जो है ना ऊपर श्रंथ श्रंथ से लेकर के है, तो यहां से लेकर के उदात्त है। तो धातु ये उदात्त है। और चुरादिगण का यदि आप देखते हैं चुरादिगण की यदि धातु देखते हैं तो चुरादिगण में जो 47 में जो है ग्रंथ है ये मृषत तीक्षायाम स्वरितेत, ये जो संत संदर्भे जो है लंबा स्वरितेत स्वरितेत अयम इत्येके ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि स्वरितेत है। तो चलिए जी, अब यहां पर ग्रथी ग्रंथ ग्रथी कौटिल्य है, धातु उदात्त है और इत संज्ञा अनुदात्त है। और अभी आपने जो है क्रियादिगण में जो ग्रंथ संदर्भे आपने पढ़ा, ग्रंथ संदर्भे जो आपने देखा, ये धातु जो है उदात्त है और धातु भी उदात्त है और उदात्त है। तो अब यहां पर जो है देख लीजिए कि यदि हम ग्रथी धातु से बनाते हैं, ग्रथी धातु से, तो इदितो नुम इकार की संज्ञा हुई, फिर इदितो नुम धातु से नुम आगम हुआ तो ग्रंथ हुआ, ग्रंथ है। और उसके बाद जो त्वा प्रत्यय है तो आर धातु का से बलादि, बलादि आर धातु को इतागम, बलादि जो आर धातु का उसको इतागम होता है। तो एकाच उपदेश से उदात्त, उपदेश में एकाच और अनुदात्त, एकाच उपदेश अनुदात्त क्या कहता है जी? उपदेश में एकाच और अनुदात्त, अनुदात्त धातु से परे वलादी जो आर धातुक है उसको इतागम नहीं होता है। ये एकाच उपदेश कहाँ है? सात सप्तम अध्याय तीसरा पाद का है ना जी, सप्तम अध्याय तीसरा तीसरा पाद का नौवां दसवां कितने नंबर सूत्र है? ये दूसरे पाद का है, एकाच उपदेशे अनुदात्त आर धातु कसेर बलादे जो है सात दो, हाँ सात दो दस है, सॉरी हाँ सात दो दस है। तो ये सात दो जो दस है तो बोल रहे हैं कि एकाच उपदेश में जो धातु एकाच और अनुदात्त तस्मात परह आर्धातुकस्य आद्यव्यव इरागमो न भवति, यदि उपदेश में अनुदात्त हो तो। तो ये ग्रथी धातु क्या है जी? अनुदात्त नहीं है, ये उदात्त है ना जी? हाँ अनुदात्त इत है पर धातु उदात्त है। और उसमें भी ऐसे ही ग्रंथ संदर्भे हैं, उसमें भी धातु उदात्त है और इत उदात्त है, है ना जी? उदात्त है। तो ये उदात्त अनुदात्त इत्यादि से तो परस्मै पद और आत्मने पद होता है, तो पता है ना जी? परंतु उदात्त और अनुदात्त से सेट अनिट का ये किया जाता है कि उदात्त जो धातु होगा तो वह सेट है और अनुदात्त जो धातु होगा वह अनिट है। तो यहाँ पर जो है कि यदि हम ग्रथि धातु है, ग्रथि धातु से जो ग्रंथ बना है, ग्रंथ हुआ और इतागो इत्वा है। अब यहाँ पर आपने पिछले बार जो कहा था ना जी, मैंने क्या कह दिया था कि भाई अनिदिशा महल उपदायक अंगिति, यही बताया था ना जी। तो अनिदिशा महल उपदायक अंगिति जो है, अनिदिशा महल उपदाय जो कंगति है, ये कितने नंबर सूत्र है? ये जो है ये छठा अध्याय तीसरे पाद का है ना जी। अच्छा, छह चार छठा अध्याय चौथे पाद का 24 नंबर लगभग सूत्र होगा। 6-4 जो है 24 नंबर सूत्र है। तो यहाँ पर जो है अनिदिताम हल उदय कंगति क्या कहता है कि अनिदितानाम अंगानाम हलंताना उधाया नकार से लोपो होती किति गीति च प्रत्यय पड़ता। इसमें शर्त है कि इकार अनित मतलब क्या हुआ जी, इकार इत ये शाम से इदित, इकार इत ये शाम ते इदित और इदित ये शाम ते इदित और न इदित अनिदित तेषाम अनिदिताम, ये जो है माने बहुव्रीय है समास। तो और हलंत उपधा माने हलंत अंग, तो अनिदित हलंत अंग माने ये अनिदित और हल दोनों अंग का विशेषण है। तो अर्थ हुआ कि अनिदित होना चाहिए और हलंत अंग होना चाहिए उसके। तो यहां पर अनिदित और हल जो है दोनों हम एक ही में देखेंगे, अलग अलग नहीं देखेंगे। अनिदित जो है और हल जो है, हलंत जो है दोनों, उस दिन मैं बोल दिया था ना कि अलग होगा, नहीं अलग नहीं होगा, अनिदित और हलंत जो है दोनों एक ही में देखेंगे। तो अनिदित अंग और हलंत अंग जो है, अनिदित हलंत अंग के उपधा नकार को, तो जो ग्रथी है वो तो इदित है। ग्रथित क्या है जी? इदित है। इसीलिए यहां पर नकार का लोप नहीं हो सकता, नकार का लोप अनिदित अनिदित माने अनिदिताम माने अनि क्या बोलते हैं माने अनिदिताम हाला उदायक अंगति जो है इससे लोप नहीं होगा, इससे लोप नहीं होगा। और यदि आप ये कहेंगे कि वो जो है क्या सूत्र है नकार लोप करने वाला, दूसरा क्या है जी, वो क्या बताया था ना अभी, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो जलित। अनुदात्तोपदेश तो है नहीं है, उदात्तोपदेश है, इसलिए उसके आधार पर तो ग्रंथित्वा बनेगा। क्या होगा जी? ग्रंथित्वा बनेगा। तो वो यहां पर जो ये कह रहा है, यहां जो सूत्र कह रहा है कि नोपधात, तो नोपधात का मतलब ये नहीं है कि इत वहां पर इदित करके मैंने इकार की संज्ञा किया न किया उसको, वो भी नोपधात है, ठीक है, नकार उपधा में आ गया, आगम आ गया तो उसका भाग मान करके, परंतु वहां पर नहीं, सीधे साक्षात पढ़ा हुआ हो नोपधात तो वह ग्रंथ धातु है। क्या धातु है जी? ग्रंथ धातु है। तो ग्रंथ धातु है इसलिए ग्रंथ तो नकारोपधात है ही, और ये जो है इदित नहीं है, अनिदित है ना जी। तो इसलिए अनिदित अंगों के उपधा नकार का लोप हो गया ना जी, फिर कित कित के परे रहते, इसलिए यहां पर ग्रंथ धातु लेना है। ग्रथी का तो ग्रंथित्व ही बनेगा, उसको ग्रथित्व नहीं फिर बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रंथ धातु है, ग्रंथ से इटागम हुआ ग्रथित्वा, जब न का लोप हुआ तो ग्रथित्वा, न का लोप नहीं हुआ तो ग्रंथित्वा। ऐसे संथ धातु है, संथ से श्रथित्वा श्रंथित्वा, समझे, क्योंकि फकारांत हो गया ना जी। और गुम्फ धातु है, गुम्फ से गुम्फित्वा माने गुफित्वा गुम्फित्वा। तो ग्रंथित्वा ग्रथित्वा का क्या अर्थ हुआ जी? यहाँ पर हुआ गथना माने गुथना, कहते ना जी बांधना, बांध कर, ऐसा अर्थ हो जाएगा। उसे संदर्भ करके ऐसा भी अर्थ होता है। और संथित्वा जो है छूटने अर्थ में, तो छूट कर ऐसा, गुंफित्वा गूंथ कर ऐसा, ये हुआ। तो वहीं पर वो जो है ना, जहां पर एक ग्रंथ था ना जी, जहां पर ग्रंथ था वहीं पर श्रंथ भी है। तो श्रंथ का भी अर्थ है संदर्भ, श्रंथ ग्रंथ का भी अर्थ है संदर्भ, और श्रंथ का एक अर्थ है विमोचन प्रतिहर्षयो हो, श्रंथ विमोचन प्रतिहर्षयो हो, विमोचन छोड़ना और ये, तो यहां पर छोड़ना विमोचन अर्थ हुआ छूट कर, ऐसा अर्थ है। श्रंथित्वा मैंने छूट कर, और संदर्भ करेंगे तो प्रसंग, संदर्भ कहते हैं प्रसंग को ना जी, प्रसंग करके प्रसंगानुसार करके इत्यादि। तो ये तो ग्रथित्वा ग्रंथित्वा बांध कर, ऐसा भी अनेक अर्थ होते हैं धातु के, तो यहाँ पर ग्रंथित्वा बांध कर हो जाएगा, और श्रंथित्वा श्रथित्वा छूट कर, गुम्फित्वा जो है गूंथ कर, ये अर्थ हो गया। आगे है वैंची लुंचरितश्च, वैंची लुंचरितश्च कहता है वैंचिश्च लुंचिश्च ऋतच इति वैंची लुंचरितः, वैंची लुंचरितः, ही कोने चे लग गया लुंचरितः, अरे ऋत पंचमी व्यक्ति है ना जी, वैंच मन वैंची लुंचरितः जो है तकारांत पुंलिंग वैंची लुंचरित शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, च अव्यपद है। अब समास वैंचिश्च लुंचिश्च लुंचिश्च ऋतच इति वैंची लुंचरित तस्मात वैंची लुंचरितः, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से वाक्य अनुमति है नो धातु फांता, जिसके ऊपर जो सूत्र है एक दो तेईस, उससे वाक्य अनुमति आ रही है, और फिर जो है त्वा जो है पुंगक त्वा जो है एक दो बाईस, उससे त्वाक्य अनुमति आ रही है, और नक्त्वा सेठ जो है एक दो अठारह, उससे नौ और सेठ की अनुमति आ रही है, और दो माने एक दो जो पांच नंबर सूत्र है अस्यों का लेट के, उसे कित के अंदर तैयार है। तो क्या अर्थ हो गया जी, वैचू लुईची, जो वैचू धातु, वैचू धातु और लुईची धातु, और रिकारांत मने मने और रिकारांत जो धातु हो गया, रित मने रित जो है, सॉरी रित जो है सौत्र धातु है, ये अलग से नहीं, तो ये रित धातु, क्योंकि रित करके कोई ऐसा धातु आपको री गतो तो मिलेगा, परंतु ऐसे करके री करके कोई ऐसा धातु मिल रहा है क्या, रित करके आपके पास धातु पाठ है तो धातु पाठ में देखिए कि रित करके कोई ऐसा धातु मिलता है कि नहीं, नहीं है। री री रिच रिच इत्यादि है, सौत्र धातु है, सौत्र धातु का मतलब समझते हैं ना, सूत्र में साक्षात पढ़ा हुआ है, सूत्र में होने वाला साक्षात, जो अष्टाध्याय के सूत्र में साक्षात पढ़ा हुआ है उसको कहते हैं सौत्र धातु, उसको क्या कहेंगे जी, सौत्र माने सूत्र में होने वाला, सौत्र का मतलब क्या हुआ जी, सूत्र में होने वाला, धातु पाठ में अलग से नहीं पढ़ाया पर तो सूत्र में रित जैसे पढ़ दिया, तो रित रित जो है धातु जो है घृणा अर्थ में है, तो वैचु धातु माने वैचु प्रलंबने लुईच अपनयने, और रित घृणायाम मन रित जो सौत्र धातु है घृणायाम, इत्येतेभ्यो धातुभ्य पर सेटक्त्वा प्रत्ययो विकल्पेन कित न भवति, माने वैचु लुईच रित रित रितः धातोः परः सेटक्त्वा प्रत्ययो विकल्पेन कितना भवति, माने लुइच धातु से परे, वैंच धातु से परे, लुइच धातु से परे, रित धातु से परे जो है सेटक्त्वा प्रत्यय से कितना ही होता। तो जब वैंचु है तो वैचु है, वैचु अनुबंध लोप हो गया तो वैच बचा, वैच वहीं से क्त्वा प्रत्यय है, और क्त्वा प्रत्यय करके जो है यहां पर जो है ईटागम हुआ किससे, ये देखना है। क्योंकि जो है वैचु धातु जो है ये धातु आप देखिए अनुदात, वैचु धातु आप देखेंगे, वैचु देख धातु पाठ में निकालिए तो वैचु धातु जो है अनुदात है, निकाल लिए वैचु धातु वैच, वैचु धातु जो है चुरादि गण की है, हालांकि भुआदि गण की भी है, जैसे वैचु धातु पांच एक, पांच एक है, तो ये वैचु, वैचु जो है गत्यर्था गति अर्थ में है, वैचु किस अर्थ में है जी, गति गति अर्थ में है, माने वैचु चैंचु तैंचु त्वैंचु मृचु मृचु मृचु मृचु गत्यर्था इत्यादि है, तो वैचु जो है ये गति अर्थ में है। और ये जो धातु है उदात्तित धातु है, क्या धातु है जी, उदात्तित, और इति क्षिपम क्षिप मतलब क्षीवर्जम उदात्ता उदात्तित, धातु उदात्तित है और क्षी को छोड़ करके, क्षी केवल अनुदात्त है उसको छोड़ करके सभी धातु जो है वह उदात्त है, समझे जी। इसमें इसमें जो क्षी धातु है क्षी क्षय, क्षी को छोड़ करके सभी सभी जो धातु है वह बोलते वर्चादय ईजंता एक विंशति ही आत्मने भाषा, और उसके आगे है अथ शुचादयो ब्रजंता विसप्तति परस्मय भाषा, दिख रहा है आपको, अथ शुचादयो मने शुच शोके से लेकर के ब्रजंता मने वज ब्रज गतौ जो अंतिम, ये जो है 72 धातु है, 72 धातु है, ये परस्मयी भाषा है मने परस्मयी पद है, इसका मतलब है कि उदात्तित है ना जी, और केवल जो क्षी है क्षी को छोड़ करके, क्षी ये नहीं है, क्षी उदात्त नहीं है, ये इसमें बताया है। तो इसके आधार पर वैचु धातु जो है उदात्त हो गया तो ईटागम हो गया, वैचु धातु क्या हो गया जी, ईटागम हुआ, तो वैच माने वैच अनुबंध लोप वैच इत्वा ईटागम हो करके। अब इसके पश्चात क्या है, यहां पर कि जिस पक्ष में वंचु लुंचरितश्च, वंचु लुंचरितश्च, तो यहां पर वंचु धातु से परे जो है सित्वा विकल्प से कित बनते हैं, जिस पक्ष में कित होगा उस पक्ष में तो अनिदिताम हल औदयक अंगति से लोप हो जाएगा, नहीं जी, क्योंकि अनिदित अंग है ना, और जिस पक्ष में कित नहीं होगा उस पक्ष में लोप नहीं होगा, तो फिर जो है मतलब लोप जिस पक्ष में कित नहीं कित हो जाएगा उस पक्ष में तो लोप हो जाएगा, इसलिए वचित्वा हो जाएगा, और जिस पक्ष में नहीं होगा इसलिए वैचित्वा हो जाएगा, ऐसे लुचित्वा लुचित्वा, और ऋतित्वा जिस पक्ष में कित होगा उस पक्ष में गुण का निषेध हो जाएगा अंगति का, इसलिए ऋतित्वा ही बनेगा, और जिस पक्ष में गुण क्या बोलते कित नहीं होगा उस पक्ष में जो है गुण हो जाएगा, इसलिए अर्थित्व बन जाएगा, है ना जी। तो यहां पर जो है वचित्वा वंचित्वा इत्यादि में जो इट आगम है वह उदितो वासे है। 7256 नंबर सूत्र है जी, 7256 निकालिए, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 56 नंबर सूत्र है, 7256 निकाल लिए। ये देखिए उदितो वा ये कहता है कि उत इत यस स उदित तस्मात उदितः, उकार इत है जिसके वो उदित हो गया। तो जैसे वैचु ये उदित है, शमु उदित है, तमु उदित है, तो जब उदित उकार इत है जिसका, तो वैचु उदित है, लुई जैसे लुईचु धातु है तो लुईचु माने वैचु उदित है, लुईच जो है लुइच तो अपने ही ने है, वैचु उदित है, तो उदित धातु से परे जो त्वा प्रत्यय है ऊपर से अनवृत्ति आ रही है, त्वी की अनवृत्ति आ रही है, द्विवृश्चोक् त्वी त्वा का सप्तमी त्वी है, तो त्वी की अनवृत्ति आ रही है, और फिर जो है इट की आर धातु का शेर बलादे से जो है इट की अनवृत्ति आ रही है, आर धातु का शेर बलादे से जो है इट की अनवृत्ति आ रही है, तो यहां पर क्या अर्थ हो गया, उदित धातो रंगात, उदित धातो अंगात रंग संज्ञा है, तो उदित धातु जो अंग है, उदित धातु रंगात या उदित उदित उदित माने उदित रंगात, उदित जो अंग, उदितो माने उदितो अंगात, संधि कर उदितो अंगात कर दीजिए, उदितो रंगात से उदितो अंगात परह त्वा त्वा प्रत्ययस्य विकल्पेन इडागमो भवति, वक्त त्वा प्रत्ययस्य आद्य व्यवहार विकल्पेन में सप्तमी या षष्ठी में बदल दीजिए, किस बदल देंगे जी, षष्ठी है उसको सप्तमी को षष्ठी अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम, तो सप्तमी को त्वा प्रत्ययस्य त्वा त्वह जैसे सोम पाका सोम पह प्रत्यय आद्य व्यवहिडागम भवती विकल्पेन, ये हुआ कि उदित माने उदित धातु पर या उदितो रंगात उदितो अंगात पर उदितो अंगात उत्तरस्य पर उदितो अंगात उत्तरस्य त्वा प्रत्यय आद्य व्यवहिडागम भवती विकल्पेन, उदित अंग से परे जो है त्वा प्रत्यय को विकल्प से इटागम होता है, आद्य भी इटागम होता है विकल्प से, तो जब एक बार इटागम होगा तो जिस पक्ष में इटागम होगा उस पक्ष में तो वचित्वा वंचित्वा ये बना, समझे जी, और जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा तो क्या है, वंच है, जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में वंच है और अक्त्वा है ना जी, तो वंच है रक्त्वा है। अब त्वा को त्वा बचा, अब इसमें जो है जिस पक्ष में इटागम नहीं हुआ है तो त्वा और वंच। अब स्थिति में जो है अनिदिताम हालव दैकंगति कि कित गित के परे तो कित है ना, ये त्वा प्रत्यय तो कित है ही, तो कित है तो कित के प्रत्येक त्वा प्रत्यय की अनिदित अंग के हलंत अंग के उदा के नकार को लोप होता है ना जी। तो जब लोप हो गया तो क्या हुआ, वच त्वा, वच त्वा, उसके पश्चात वच त्वा स्थिति में क्या होगा जी, चोहकू। चोहकू क्या कहता है कि चवर को, चवर को कबर्ग होता है किसके परे थे, चोहकू कितने नंबर है, चोहकू चोहकू जो है जी 8-2-30, तो 8-2-30 8-2-30 क्या कहता है कि चवर को कवर्ग होता है झल के परत या पद के अंत में। तो त्वा जो है, त्वा जो है त झल है ना जी, तो झल परे रहते त को क हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वक, वक हो जाएगा ना जी, वक्त्वा ऐसा हो गया, वक्त्वा। जैसे उक्त्वा बनता है उक्त्वा, वो तो सब वची स्वपी जन्म के तीसरे जो संप्रसारण हो जाता है इसलिए उक्त्वा बन जाता है, परंतु ये वंच धातु है, वंच धातु से जो त्वा प्रत्यय करेंगे तो क्या बनना चाहिए, क्योंकि क्योंकि न का लोप हो गया, वच है त्वा है, अब खरे चौको जो है क हो गया तो वक बन गया, वक्त्वा ऐसा ही बना ना जी, और दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा। तो इसमें तो केवल ये दिया है वचित्वा वंचित्वा, यही दो ही दिया है, परंतु उदितो बा इसका इटागम हुआ है ना जी, तो उदित धातु उदित है उससे पर विकल्प से इटागम करता है त्वा प्रत्यय को, तो जिस पक्ष में इटागम करेगा उसमें तो वचित्वा वंचित, जिस पक्ष में इटागम करेगा उसमें वचित्वा वंचित्वा दो बनेगा, दो बनेगा, और जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में वक्त्वा, क्योंकि यहां पर दिया, हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं वंगत्वा नहीं बनेगा, वंचित्वा बनेगा, क्योंकि विकल्प विकल्प से इटागम कहा है ना जी, तो जिस पक्ष में इट आगम होगा उस पक्ष में तो वंचित्वा और वचित्वा, जब इटागम नहीं होगा तो नहीं तो वंची लुंची रितसत्वा सेट, सेटक्त्वा को जो है कितमत विकल्प से नहीं कहा है ना जी। हाँ तो यहाँ तो सेट नहीं है ना, सेट यहाँ पर नहीं है ना, तो जब सेट नहीं है तब तो जो है कि मतलब जो है कि ये होना चाहिए ना कि, क्योंकि जब न का अनिदिता अनिदिता महालोपदायक अंगति से जो नकार का लोप हो गया तो वच हुआ, वच को तो चौको को, व को तो कुछ क्योंकि वंचु जो है इसमें तो नहीं, यजादिगण में तो नहीं पढ़ा ना जी? वंचु जो है अभी हमने जो निकाला था, नहीं यजादिगण में पढ़ाई नहीं है, ये शुरू शुरू में ही है ना जी, क्योंकि वंचु जो है गत्यर्थक है, भ्वादिगण में है, तो पांचवा पेज है, कॉलम नंबर जो है फर्स्ट है, तो इसमें जो है ये यजादिगण में नहीं है। तो यजादि तो नहीं है, यजादि नहीं है। एक एक जो है चुरादिगण, चुरादिगण है ना, चुरादिगण का भी देख लीजिए, तो चुरादिगण में वंचु किस अर्थ में है? प्रलंबन अर्थ में है। तो प्रलंबन अर्थ और ठगने अर्थ में है ना जी, उससे भी बन जाएगा। वहां पर जो है वंचु जो है प्रलंबन अर्थ में है, फिर इटागम हो गया, उदितोबा से ही इटागम हो ना जी, तो उसका भी। तो जब जब इधर करेंगे, क्या कहते हैं, वंचु गति अर्थ वाले से वंचु से करेंगे, तब तो ये हो गया वंचित्वा, वचित्वा का अर्थ तो हो गया कि गति करके, ऐसा अर्थ हुआ, ऐसा अर्थ हुआ। और जब यदि वंचु प्रलंबने से करेंगे तब जो है होना चाहिए, मतलब उसका अर्थ होगा ठग करके, ठग कर, ऐसा होगा, समझे जी? हाँ, ये ठग कर, ये होगा। तो यहां पर हालांकि प्रथमावृत्ति में जो केवल दिया ये लुईचा माने वंचु प्रलंबने का दिया है, वंचु जो है ना चुरादिगण का दिया है, और इसका नहीं दिया है। क्या कहते हैं कि भ्वादिगण का नहीं दिया है, परंतु भ्वादिगण से भी बन जाएगा ना जी, कि नहीं बनेगा? क्योंकि इसका तो कोई ऐसा नहीं है कि जो है निषेध हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि जो है ये इस तरीके का, तो इसीलिए हमारे दृष्टि में दोनों बनना चाहिए। इस पर आप लोग और विचार कीजिएगा, ये सिद्धांत कौमदी में भी देख लीजिएगा कि सिद्धांत कौमदी में किससे बनाया है। हाँ, उसको देख करके फिर आप हमें जो है कल बताइएगा, मैं भी देख लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वचित्वा, वंचित्वा और वक्त्वा ऐसा भी बनना चाहिए, नहीं जी? चौको जब क हो जाएगा तो फिर वक्त्वा, उदित तो बात से जब ये करेंगे तो अब जो है तो भ्वादिगण से भी हो जाएगा, कोई ये नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो है उसी का होना चाहिए। मैं इस पर और देख लीजिएगा फिर। अच्छा, एक और चीज है, वंचु में उ क्या था? उदात्त था ना जी, और वो भी उदात्त है ना, अभी हमने निश्चय किया था ना जी। हाँ, निश्चय किया था ना जी, चलिए जी, वो तो बस से हो गया। और रितित्वा जो है सौत्र धातु है, घृणार्थ में रित घृणायाम, ये सौत्र धातु है, तो रितित्वा बन गया और अर्थित्वा हो गया। अब आगे है त्रिषि मृषि कृषे काश्यपस्य, तो त्रिषि मृषि कृषे है इकारांत पुमलिंग त्रिषि मृषि कृष शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और काश्यपस्य अकारांत पुमलिंग काश्यप शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समास है त्रिषिश्च मृषिश्च कृषिश्च, त्रिषि मृषि कृषि तस्मात् त्रिषि मृषि कृषि, समाह द्वंद समास हो गया। वही मने असंयोगालित कित जो दो मन एक दो पांच है उसे कित की अनुवृत्ति आ रही है। नक्तवा सेठ जो है एक दो अठारह उसे नौ और सेठ की अनुवृत्ति आ रही है, और पुंगक्तवा जो है इसे क्वा की अनुवृत्ति आ रही है एक दो बाईस जो है उसे क्वा की अनुवृत्ति आ रही है, और नोपधा थपानता एक दो तेईस इसे वाक की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? त्रिश मन त्रिश मन ई त्रिश पिपाशायाम त्रिश धातु है, और मृष मृष स्थितिक्षायाम, और कृष ये तनु करने तनु करण अर्थ में। तो ई त्रिश पिपाशायाम मृष तितिक्षायाम और कृष तनु करने इत्येतेभ्यो धातुभ्य पर सेठक्त्वा प्रत्ययो विकल्पेन कित न भवति। काश्यपस्य आचार्यस्य मतेन, काश्यप आचार्य के मत में जो है त्रिश धातु मृष धातु कृष धातु से परे सेठक्त्वा प्रत्यय विकल्प से कित नहीं होता है। तो जिस पक्ष में कित हो जाएगा उस पक्ष में तो त्रिशित्वा क्या बन जाएगा जी? त्रिशित्वा बन जाएगा, और जिस पक्ष में कृत नहीं होगा उस पक्ष में गुण होगा तो तर्षित्वा बन जाएगा, और मृषित्वा मर्षित्वा कृषित्वा कर्षित्वा ये बन गया जी। समझ गया जी? और इसमें वही निर्णय जो है ये देखिएगा कि जैसे त्रिश अनिद ये धातु जो है क्या है, त्रिश धातु जो है ये त्रिश धातु जो है दिवादी गण की है। इसकी है जी त्रिश धातु दिवादी गण की है, मृष भी दिवादी गण की है, कृष भी दिवादी गण की है। तो आप जो है त्रिश पिपाशायाम क्या धातु है जी? त्रिश पिपाशायाम ये जो है आप त्रिश त्रिश त्रिश दिवा इकतीस एक है, तो ये देखिए इकतीस एक इकतीस एक में जो है त्रिश पिपाशायाम तो ये उदात्त धातु है। क्या धातु है जी? त्रिश धातु जो है उदात्त है, और ऐसे ही त्रिश धातु उदात्त हो गया, और कृष मृष धातु जो है मृष स्थितिक्षायाम जो है मृष मृष जो है दिवादी गण की है और यही तितिक्षा अर्थ में है। तो मैंने त्रिश धातु हो गया उदात्त ये ध्यान में रखिएगा, और मृष धातु जो हो गया वह मृष धातु भी उदात्त होगा। मृष धातु जो है उदात्त है, ये यहां पर ये जो कह रहा है कि मृष मृष मृंग मृज मृष दिवादिगण की है सेठ है, सेठ है मैंने उदात्त है, दिवादिगण है उन्तीस दो है, तो ये उन्तीस दोष हो गया। मृषा तितिक्षायाम धातु अनुदात्ता स्वरित अनुदात्त है जी, ये धातु अनुदात्त है, इति अनुदात्ता स्वरितेता स्वरितेता होने से उभय पदी हो गया, स्वरितेत होने से क्या हो गया जी? उभय पदी हो गया, परंतु धातु तो अनुदात्त है। इति अनुदात्ता उदात्तेत नहीं गलत इति अनुदात त्रय उभय तो भाषा क्या मृषा तितिक्षा उदात्त है जी, मृषतिदीक्षायाम उदात्त ग्रंथ में बोल दिया मृषतिदीक्षायाम इशोचिर पूति भावे उदात्त स्वरिते तौ, उभयपदी है और उदात्त धातु है, तो ये हो गया उदात्त हुआ। और ऐसे ही एक जो कृष है, ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि दूसरे में जैसे कुछ पुस्तक में क्या कर दिया है, संदात्तोपदेश बनती, इससे जो है लोप कर दिया है, गलत किया है, इसलिए ऐसे करके आप निर्णय कर लिया कीजिएगा कि भाई ये क्या है। तो ये अनिदिताम हलदय कंगति से ही लोप हो जाएगा, क्योंकि अनिदित अंग है ना जी। क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या कर दिया, नहीं ये जो है गुण उसकी तो अनिदिताम हलदय की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, ये तो जो है त्रिषित क्या गया त्रिषित्वा गुण हो जाएगा, तर्षित्व हो जाएगा, मृषित्वा मर्षित्वा कृषित्वा कृषित्वा, त्रिषित्वा प्यासा होकर, तर्षित्वा भी प्यासा होकर हो गया, मृषित्वा सहन करके, तितिक्षा अर्थ में मर्षित्वा सहन करके, कृषित्वा तनुकरण अर्थ में छीलने अर्थ में, पतला करने अर्थ में, इसलिए छील कर या पतला करके, कृषित्वा पतला करके, ऐसा। अब आगे है रलो विभा धलादे संश्च, रलो विभा धलादे संश्च कहता है कि रलह लकारांत पुमलिंग रल शब्द पंचमी के वचन है, और विपधात अकारांत पुमलिंग विपद शब्द पंचमी एक वचन है, हलादे इकारांत पुनिंग हलादी शब्द पंचमी एक वचन है, सन जो है नकारांत पुनिंग संसद प्रथम एक वचन है, समास है विभात में, मैने व्यू में जो है व्यू है उ और ई है, तो उश्च इश्च इति वी ई कोई नजी लग गया वी, और फिर हो जाएगा वी उपधेयस्य विपधा, माने उ और ई उपधा है जिसके, जिसका अवयव उपधा उ और ई हो उसको कहेंगे विपद, समझ में आया जी, तस्मा विपधात, इतने तय योग द्वंद हो गया जी, बहुब्री समास हो गया, मैं क्या बोल दिया, पहले वी हाँ उश्च इश्च इति वी इतने तय योग द्वंद हुआ, और फिर वी उपधेयस्य विपधा, वी उपधा है जिसके, जिसके उपधा वी माने उ और ई है, तो इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुवी समास हो गया, और हलादे है हल आदि यस्य हलादि ही, तस्मात हलादे है हल आदि है जिसके। अब जो है वही नोपधा थपांताद वा, ये जो एक दो तेईस है उससे वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, और त्वा जो है पुंग त्वा तो एक दो बाईस है उससे वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, और नोपधात से न की अनुवृत्ति आ रही है एक दो तेईस से, उसके पश्चात जो है असंयुक्त लिट की जो है एक दो पांच उससे कित की अनुवृत्ति आ रही है, और नक्त्वा सेठ जो है नक्त्वा सेठ, मैं क्या बोल रहा हूं, नोपधात से न की अनुवृत्ति बोल दिया, गलत बोल दिया, नक्त्वा सेठ से न और सेठ की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया वी माने उकारोपधात इकारोपधात च। अब जो है रल और हलादी, हलादी धातु और रल, रल माने र, हयवर्ट का र से लेकर के सर हल का ल तक का जो रल है, तो इसमें तदंत विधि हो गई है, क्योंकि तो जो है धातु का आक्षेप हो गया, तो रलंतात उकारोपधात इकारोपधात माने विपधात माने उकारोपधात इकारोपधात रलंतात हलादे धातु पर रलंतात हलादे धातु पर सेठ सन सेठत्वा प्रत्यय स विकल्पेन कितौ न भवता, माने सेठ सन सेठत्वा प्रत्यय स विकल्प विकल्पेन कितौ न भवता, माने उकारोपध उकार उपधा वाले इकार उपधा वाले रलंत हलादि धातु से परे सेठ सन और सेठ का प्रत्यय विकल्प से कितपत नहीं होता है, जब कितपत हो जाएगा तो गुण हो जाएगा, जो जब कितपत नहीं होगा तो ज्योतित्वा बन जाएगा, कितपत हो जाएगा तो द्युतित्वा रहेगा, ऐसे ही लिख जो है, क्योंकि द्युत जो है द्युत द्युप्तौ तो द्युत द्युप्तौ तो द्यु में जो उ है उकार उपधा में है इस संज्ञा करने के बाद तो उकार उपधा है, और रलंत है त अंतिम त है तो रलंत भी है, तो तो रलंत भी है हलादी भी है, द्वित में द हलादी है, तो हलादी रलंत, तो हलादी उकारोपद तीन शर्त होना चाहिए, उकारोपद होना चाहिए, रलंत होना चाहिए, हलादी होना चाहिए, ऐसे इकारोपद होना चाहिए, रलंत होना चाहिए, हलादी होना चाहिए। तो द्वितीय जो है उकारोपद है, तो द्वितित्वा द्वितित्वा लिखित्वा लिखित्वा, लिख जो है इकारोपद है और हलादी भी है रलंत भी है, तो लिखित्वा। और दिद्योतिषते दिद्योतिषते, जब जो है सन को कितबत मानेंगे तब तो जो है गुण नहीं होगा पुगंधलोक पदस्थ से, जब कितबत नहीं मानेंगे, कितबत नहीं होंगे तो गुण, जिसले द्योतिषते माने दिद्योतिषते दिद्योतिषते, लिलिखिषति लिलेखिषति, ऐसा बन गया। समझ गए जी? हाँ, तो ये जो है दिद्युति ज्योति तुम इच्छति थी दिद्युतिषते और दिद्योतिषते, लेख तुम इच्छति थे लिलिखिषति लिलेखिषति, ये बन गया। इसमें कोई शंका, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, तो अब हो गया। ये चार सूत्र हुआ, मैं सोचता पांच होगा, पांच का टारगेट रखा था, नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, उकालो जरूर तक कल पढ़ाएंगे। हाँ बोलिए। और उदितो बात तो मैंने विकल्प वाला नहीं दिया है, नहीं, परंतु तो होना चाहिए वक्त्वा, वक्त्वा होना, और भी देखिएगा होना चाहिए। चलिए जी, और कोई किसी को कोई शंका है या मंत्र पाठ करें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।